From a flower named Blue, right out of California, and the New York drowns as we have had. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista pięciu płyt wszechczasu zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewa, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. Opowieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żółw, a do nikąd jadę z tobą. Męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Zespół Meslowic rozpoczyna nasze spotkanie w tej audycji w Trójce, nadawanej co tydzień, z wtorku na środę właśnie. Teraz polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś sporo nowej muzyki na antenie Trójki, właśnie teraz polskiej. No i zaczynamy dość głośno i dynamicznie. time in life. Sometimes it goes up and right, often it turns down to fight with one's demons. Yeah, I know it, prove I'm wrong. Try to answer on your own when you face yourself alone and hear. Tak brzmi na swojej debiutanckiej płycie zespół The Sweets z Warszawy. Płycie, którą słyszą Państwo w Trójce jeszcze przedpremierowo, ponieważ oficjalnie album ukazuje się 18 września. I jak czytam, jest to wydawnictwo własne zespołu. To przecież od lat dość częsta sytuacja, kiedy w Trójce słyszą Państwo właśnie płytę debiutancką wydaną przez samych wykonawców. Nie tylko przecież jeśli chodzi o rock'n'rollowców, ale jakże częsta to sprawa, kiedy zaglądamy na półki z muzyką jazzową. No dobrze, ale na razie jesteśmy właśnie tu na płycie Tide, debiutanckim albumie zespołu The Sweets, czyli właściwie można by przetłumaczyć jako garnitury. A na dodatek na okładce jest dość mocno sfatygowany krawat. No dobrze, może będzie okazja spytać panów o te wątki graficzne, bowiem zespół The Sweets to Jakub Loc wokal, Krzysztof Oleniczak gitara solowa, Piotr Chodkowski gitara rytmiczna, Patryk Dolega bas i Artur Pieńkowski perkusje. I to są wszystko ich autorskie kompozycje, 9 utworów. Zdecydowanie większość jest w języku angielskim, no ale jest też kilka piosenek po polsku i właśnie taka za chwilę. Nosi taki długi tytuł, najdłuższy na płycie. Mosty ludzi wielkich serc na skraju marzeń. zespół The Sweets z Warszawy z debiutanckiej płyty Tide. with everything it gives. What is meaningful, I know, still I lose it, throw it all away like I don't care. Nie pragnę kochać się. Tu stoję, ale pisane razem. Tu stoję jako jeden wyraz, a wcześniej także Mosty ludzi wielkich serc na skraju marzeń i Pain, ale też pisany inaczej, bo przez Y i N na końcu. No, takie mają pomysły panowie z zespołu The Sweets. Nazywają się po angielsku, tytuł płyty także po angielsku, Tied, czyli splątani. No ale jak słychać, trochę też po polsku jest tutaj piosenek. Na tej debiutanckiej płycie zespołu 9 utworów. No i hałasują tak naprawdę, jak trzeba. Krótko i na temat. Myślę, że do tej płyty będziemy wracali w naszych różnych spotkaniach w Trójce. Z wtorku na środę to zawsze są 2 godziny muzyki pod hasłem Teraz Polskie, czyli to wykonawcy krajowi, choć często w tych czasach śpiewający tylko po angielsku. No i następna płyta jest dobitnym przykładem na potwierdzenie tej tezy, bowiem na płycie Zenit Macieja Mellera widzę 8 tytułów, no i wszystkie w języku angielskim. Płyta także w Trójce dziś przedpremierowo, bo oficjalnie ukazuje się 18 września.

we've got our backup plan. Yes, it must succeed. Tak brzmi płyta Macieja Mellera, album zatytułowany Zenit. Słuchaliśmy pierwszych trzech utworów z tego albumu: Aside, Knife i Plan B. Maciej Meller to jest człowiek, który stoi za tym albumem, ale obok niego muzyczni przyjaciele artysty. Krzysztof Borek przy mikrofonie, Robert Szydło, gitary basowe, Łukasz Damrych, instrumenty klawiszowe, Łukasz Sobolak, perkusja i także Szymon Paduszyński, który śpiewa chórki właśnie w tym utworze przed chwilą wybrzmiałym na antenie Trójki, Plan B. Płyta ukazuje się, tak jak mówiłem Państwu, w najbliższy piątek, 18 września. No mam nadzieję, że wszystko się nam dobrze poukłada i Maciek będzie moim gościem w audycji około południa w najbliższą sobotę, 19 września. Taka to nowość. I następna płyta, także nowa i także ukazująca się 18 września. Tak się nam dzisiaj poukładało wszystko. Zatem wciąż przedpremierowo ta muzyka w Trójce dziś nam zabrzmi. To jest album Joachima Menzla. Już mówiłem Państwu o tym na antenie Trójki. To jest jedno z tych marzeń muzycznych, jakie artyści mogą spełniać. I to właśnie jest ten przypadek. Joachim Menzel nagrał płytę Brooklyn Eye. Nagrał płytę z muzykami ze Stanów Zjednoczonych i także w samych superlatywach mówi o nich, podkreślając to, że przez lata śledził kariery tych wybitnych muzyków, no a teraz po prostu nagrał z nimi płytę. Prawda? Prawda, że można spełniać swoje marzenia. Steve Cardenas na gitarze, Scott Cowley na basie, Rudy Royston na perkusji. No i Joachim Menzel grający tutaj na dwóch instrumentach. Fortepian to przecież od wielu, wielu lat jest część składowa jakże wielu składów muzycznych, różnych kombinacji. Tria, kwintetu, kwartetu, składów szerszych, ale ile razy spotkali Państwo na płycie jazzowej lirę korbową? No właśnie, Joachim jest od kilku lat wielkim fanem tego instrumentu i co za chwilę będzie słychać także, lira korbowa okazuje się doskonale, sprawdza się jako jeden z instrumentów zespołów jazzowych. To są wszystkie kompozycje Joachima Menzla, jest ich 10 na tej nowej płycie Brooklyn Eye, a dziś słuchamy trzech z tej nowej płyty, która, przypomnę, ukazuje się właśnie w najbliższy piątek, 18 września. Thank you.